Přátelé, zahájíme teda poslední akci dnešního dne, kterou jsem už oznámil. Vítám tady mezi námi doktorku Markétu Dobřikovou, včera doktorku Reflexe a čerpají slovo, aby nám prostě řekla to, co uzná za vhodné, čím nás oslovit a potom k tomu můžeme otevřít kratší diskusi. Takže prosím, Markéto. Tak, já moc děkuju. Já moc děkuju za pozvání sem. Pokud chcete něco vědět o historii reflexe, tak já jsem viděla, že zítra tady bude přednášet Václav Němec, tak se možná obracete spíš na něho, ten toho vidí určitě daleko víc o těch předchozích obdobích. Já asi budu mluvit jenom o tom, co děláme teďka. Vlastně jsem hrozně ráda, že jsem tady trošku v tom moravském prostředí, protože my vlastně jako nechceme být pravocentričtí, nechceme být jenom tam v těch našich krajích, ale reálně to tak často trochu dopadá, protože prostě člověk má nějaký okruh známých a ty oslovuje. Takže jako když já jsem třeba přímo psala jsem do Olomouce na katedru, jestli by nám něco nenabídli a máme tam jakoby věci i takhle dál. Ale samozřejmě to vždycky trošku, jak je to dál a člověk se běžně nepotkává, tak je to trochu těžší. Takže budu hrozně ráda za nějaké podněty z vaší strany. A když si pak vzpomenete, když potom napíšete. Já možná jenom krátce projdu ty rubriky, které tam teďka máme. Ten text celý je, já jsem tady mám teda jednu jako starší číslo, kde byla právě ta debata o Francisi Baconovi a té přírodě jako děvce natažené na pranýř, nebo co, kterou je potřeba natáhnout na pranýř, což teda Bacon neřekl a tak dále. A to se ještě tak, já jsem pochopila, že tady včera k tomu taky byla nějaká přednáška a moc doufám, že se mi podaří Tomáše Nejesklebu uprosit, aby nám k tomu taky něco napsal, ještě i do reflexe. A tady je o tom byla nějaká prostě debata a spor, který vycházel ještě předtím z rozhovoru. Máme tam recenzované studie, které procházejí normálním recenzním řízením, to znamená, tam to jako trvá podle toho poměrně dlouho a za ty jsme strašně rádi, protože ty schánět je prakticky nejobtížnější, takže kdybyste náhodou měli nebo věděli nebo viděli nějaký někde hezký příspěvek, byl nám někdo ochoten nabídnout, tak budeme strašně rádi. Ještě jsem chtěla vlastně říct, možná to stojí za to, že vycházíme česky a zatím vycházíme jenom česky. Jakkoliv ten tlak trochu na to, že je dobrý, aby se dělali jako nějaký anglický čísla a takhle. Zatím to takhle neděláme, máme pocit, že má smysl dělat i jako český časopis filozofický a snažíme se i o nějakou kultivovanou češtinu, takže věnujeme poměrně dost energie i tomu stylu a té prostě jazykové úrovni. Tak, je to teda filozofický časopis, někde v podtitulu je založený Ladislavem Hejdánkem, takže tam je jakoby nějaká teologické pozadí, nebo aspoň jakoby dějně nebo historicky. Tam něco takového bylo, je tam i podtitul časopis pro filozofii a teologii. Přičemž čistě teologické věci jako neděláme, nevydáváme třeba biblistické články nebo takhle, ale jako typově křesťanská filozofie, nebo tak to se tam určitě vejde. Ten záběr je relativně široký, byť neděláme třeba úzce analytickou filozofii, která by třeba nebyla úplně vždycky srozumitelná pro prostě jako širší publikum. Jo? Či to je něco, co se dá nabídnout i našim čtenářům tak velmi rádi, ale jako úzce specializovaný asi spíš ne. Tak, ale jinak nejsme nějak jako profilovaný jsme tím, co nám kdo nabídne, jako my můžeme oslovit spíš takhle. No, možná, Markéto, kdybyste řekla o těch diskuzích, které tam otvíráte, těm různým slavným výročím, jako teď třeba co se týkalo Karla Jaspersa a tak dál, já si myslím, že to je atraktivní právě pro čtenáře a zájemce. Mm-hmm. Tak děkuju moc. Teďka jsme vlastně v souvislosti s, teda trochu i v souvislosti s tím, že není úplně snadné ty texty sehnat, takže je dobré mít jako nějaké téma, se kterým pak člověk lidi konkrétně oslovuje, tak jsme vlastně připomínali výročí. Loni bylo Jaspersovské výročí, 140 let od narození, jestli se nepletu. A k tomu jsme vydali to poslední číslo, které vyšlo, což je 65. Jinak je to všechno dostupné na našich stránkách, plné texty. Takže ke všemu se můžete dostat. V tom Jaspersovském čísle vyšly dva články přímo k tomu. A potom je tam vlastně rozhovor s vydavateli Jaspersova díla, je tam překlad jednoho jeho textu o mé filozofii, je tam bibliografie vlastně veškerých českých textů k Jaspersovi a překladu, které vyšly. Takže to snad taky má nějakou celkem zajímavost. Ale to chystáme kantovské číslo. Pokud vím, tak asi i let, kde jinde bude připomínán Kant, protože teď je těch výročí natovských více, ale my taky trochu něco budeme mít, taky tam máme právě rozhovor se dvěma zasloužilými kantovskými badateli a máme tam, budeme tam snad mít nějaké kantovské studie. Byť vždycky od té studie k tomu, až se člověk dostane, že se jí podaří jako otisknout. Je dlouhá cesta a spousta se v průběhu postrácí, bohužel. Ale tak to už trochu asi patří. Tak, studie, potom máme ty texty, to znamená v zásadě překlady, ať už starých věcí úplně z antiky jsme tam měli, nebo ať už vlastně dosti současných, ale nějak jako relevantních, občas nějakým komentářem k tomu. Pak máme rubriku diskuze, která je právě taková volnější, pokud člověk má něco, co třeba ta není jako recenzovaná tím klasickým způsobem, to znamená, my to nějak čteme, jak to posuzujeme, ale vejde se tam, jako dá se tam dát něco i třeba trošku jinak uchopeného, nebo kratšího, nebo takhle, pokud to má nějaký diskuzní potenciál. Diskuze se občas nějaká vyvolá právě tady o tom Bejknově výroku, nebo o jiných věcech. Teďka tam máme zase něco. Právě vlastně o tom Jaspersově ještě v tomhle čísle budou taky vlastně dva diskuzní příspěvky o tom, jestli teda je to nosné nebo není nosné, ten jeho, jako to jeho víry mezi profesorem Sousedíkem a Ondřej Sikora na to bude reagovat, tak uvidíte. Profesor Sousedík má takový poměrně vyhraněný na to názor, tak třeba vás to zaujíme. Rozhovor tam míváme, ne úplně vždycky, ale míváme. Když jsou to s českými filozofy, tak to zvlášť budí zájem, ale někdy máme i někoho zvenku, což taky má určitě zajímavost. Pak jsou tam recenze, tak to je asi celkem jasné. Pak jsou tam zprávy, které jsou taky mimo jiné nekrology, a nebo zprávy z různých konferencí, nebo zprávy o nějakých akcích a podobně. Tak asi takhle úplně zhruba, třeba mě ještě něco napadne, co by bylo relevantního. A budu ráda za třeba nějaké podněty, nebo jak se máme, jako jestli máme ještě někoho oslovovat, jak to máme dělat, jak máme hledat vhodné texty, my jsme za to rádi. Ale co se týká té recenzní činnosti, publikací, které vycházejí, tak to provádíte nějak systematicky nebo výběrově? K těm současným... K titulům, které prostě vycházejí. Tak snažíme se to sledovat a pokud nám tam něco připadá zajímavé, tak pak na to jako výslovně scháníme recenzenty, ale samozřejmě ne vždycky se i podaří se na to, když máme pocit, že to je dobrý. Ale ano, snažíme se to jako sledovat a i aktivně oslovovat, nejenom, že čekáme, co nám do nabídne. Ano, to je důležité, ano. No. Já jsem se chtěl na to zaměření časopisu. Vy jste něco trošku řekla jste vlastně třeba takovou důležitější analytiku, moc nepublikujete. Já jsem vždycky měl reflexi jakoby v hlavě, začalo to bylo jako spíš fenomenologický časopis. A chtěl jsem se právě zeptat, jestli byste nějak upřesnila, jak se to třeba liší od toho současného filozofického časopisu. Když se veme filozofický časopis, vydávaný jako filozofia a reflexe, jestli jsou tam nějaký systematičtější rozdíly, třeba jestli vy nepublikujete nějaký jako ty drsnější ateistický texty, třeba naše Říka nebo něco, jo? Jako, nebo nějakou, já nevím, nějakou kosmologickou metafyziku opřenou o nějakou publiku třeba tak. Jestli jakoby, jo, jsou tam nějaký jako systematičtější rozdíly, které by se daly také nějak Já vlastně úplně nevím o tom, že by tam byla, jakože bychom my měli nějakou doktrínu, co publikovat a nepublikovat s tím, že jasně, s těma analytickýma textama, jako pokud by to bylo nesrozumitelné, protože je to prostě určené pro příliš úzkou komunitu, tak tam bychom asi jako řekli, že to nemá moc smysl na být naším čtenářům. Ale spíš, pardon. Že na to spíš orgánum etne. Třeba ano. Takže spíš jakoby, takhle jako z ohledu na to, jestli by to naše čtenáře úplně zajímalo, a pak je to spíš daný tou komunitou, která kolem toho je. Jasně. My nemáme jako předepsáno, tohle nebereme. Ano, ano. A jako, myslím, že neodmítáme jako z ideologických důvodů nic, ale asi nám to jako nenabídnou, protože takže to spíš vzniká trošku, myslím. Mě zajímalo, jestli četl jste někdo z vás třeba v posledních 5 letech něco z reflexe? No já určitě jo. Nějaký články, ale nám si nevím přesně. Já si nevybavím někdy, jestli to bylo z reflexe nebo z toho časopisu. Jako, protože jak vy máte ty články, když se samostatně číst, tak já potom jako se mi to, jako určitě se mi to čet. No tak jsme rádi, že to někdo sleduje. Pochopila jsem, že minimálně, když je tam něco kontroverzního, tak to asi pár lidí si všimne. Tak to asi nevím. Ten rozhovor s Kamilou Pasovskou Ano, tak ten fakt byl takový, když jsem pochopila, že byl jako hodně čtený. A tak nevím, jestli tohle je úplně nejlepší způsob, jak připoutávat pozornost, ale bohužel to funguje. No. Nedovol, ale legrační, že ona se tam opírá do hobinky jako filozoficky. Ona jak vystudovala matematiku, což je taky zvláštní český paradox, že jako nejznámější holky, které tady vystudovaly matematiku a fyziku, nedělají vůbec filozofii matematiky a fyziky, dělají každá úplně něco jiného, co s tím na vůbec nic společného. Je jedna etiku a druhá teda tu performativitu, řekněme, jako divadlu a k těmhle věcem. A to vlastně vůbec nesouvisí s tím oborem, tím druhým, který dělali. Ale že ona se opírá do hobinky jako, že ho všichni uznávají jako matematika, ale to je jeho filozofie, že to jako není, jo, že to jako není dostatečně, že jí to přijde jakoby málo odborný, jakoby Hubenka nebyl dost odborný v té filozofické oblasti, aby si mohl dovolit dělat filozofii matematiky, tak to jak podávala, tak kam však tomu článku. Já asi nebudu úplně hájit její postoje, tak ona taky vystudovala jako nějaký ten tu kombinaci, kterou jako ten Hubenka založila. Jasně. Možná to nebyla cesta, která někam plně dovedla. Mě zaujalo, ale to článku vůbec zajímá. Tak to jsem ráda. A říkám, kdybyste měli nějaký návrhy, tak prostě jsem trochu daleko a člověk nemá vždycky ty kontakty tak dobrý, ale by bychom byli hrozně rádi. Nebo kdybyste někdo chtěli, nevím co. Vy jste čtyřletý, říkal? Dvakrát do roka. Filozofický časopis vychází častěji, ale my to děláme, tak můžeme. Tak ono tento rok bylo to kantorské výročí, že? A tak vy teď budete zohledňovat asi které výročí v tom výhledu? Teďka bude o Kantovi. Teď bude o Kantovi. Teď by mělo, dokonce jste to udělal. To by mělo být kdy? Na podzim, to znamená září, říjen. Září, říjen, tak to bude víceméně kantorské. Teda, ano. Jo? A potom, řekněme tak ve výhledu, tak dvou, tří let, jestli máte perspektivu. Teď ještě jakoby tematicky nemáme. Nemáme. Tohle by mělo být snad dvojčíslo, to znamená, že pak bychom ten další dávali ten, jako, a my jsme ani nechtěli dělat úplně úzce specializovaná čísla v tom smyslu, že bychom nepřijímali jako jiné články. Ano. Ale kdybyste měli třeba i nějaký návrh, ještě, co ještě jakoby zvednout nějak jako tematicky a oslovit ty lidi, tak jsem s ním. Já se zeptám, je pořád ta platforma tištěná, ta základní a ta online je jakoby backup pro ten časopis. A nebo se to začíná taky měnit. Jako velká část časopisů přechází do té online podoby jako základní podoby, tak se mění i redakční politika, i způsob toho, jak jsou ty jednotlivé články vypouštěny do oběhu, že se to nemusí vázat přímo na to číslo. Ne. Jaká je vaše politika? Nebo my to zatím máme tak, že jakoby základem je ta sazba toho časopisu. Vlastně to, co dáváme na web, je vždycky jakoby podoba jako PDFka těch článků. Jediné, co děláme, že to dáváme dřív, než to vyjde. Že ve chvíli je hotová sazba, se vším všudy, ale jako kompletního čísla, není to, že bychom to dělali po článcích nebo takhle. Když je kompletní číslo, tak než to jakoby tisknou, tak my to dáme na ten web. Ta, vlastně tenhle krok jsme dělali a snížili jsme teda jako množství výtisků a tak, ale tak to už jsou prakticky. Ale, no. A mám ještě jednu otázku, ta se týká zase nějakého takového tlaku na publikační činnost pro nás, co musíme být na katedrách a tak dále. Tak, uvažujete o nějaké indexikaci ve Scopusu nebo na Web of Science s těmi všemi podmínkami, které to má? Ve Scopusu jsme a Web of Science zvažujeme, ale zatím nám to nepřipadá pro nás úplně průchozí, mimo jiné, protože vycházíme opravdu jenom česky. Tam je tak jako obrovská administrativa, na kterou my asi teď úplně nemáme kapacitu a jednak je tam, co jsem tak slyšela, tak většinou pak tlačí do toho, aby aspoň občas nějaký číslo bylo anglicky a už bychom to museli jako hodně tomu přizpůsobovat. Tak zatím docela o tom váháme, jestli to stojí jako úplně za to. Ale ve Scopusu jsme. Tak snad to tak má nějaký smysl. Teď jako já vím, že ty české publikace z hlediska právě těchto vykazování jsou čím dál méně cený, no. Tak to, co můžeme dělat. A máte nějakou pevnou strategii výběru těch textů, které překládáte? Priorizujete některé třeba autory nebo témata, anebo třeba spíš sáhnete po překladu něčeho, co třeba vzbudilo velký ohlas? Jaký máte, řekl byste, jako raster na to? Tak ty texty My máme zpravidla poměrně dost nabídek nějakých textů například, takže spíš z toho potom vybíráme a jako konkrétně posuzujeme, jestli se to pro nás hodí nebo ne. Ne úplně všechno bereme, ale často. To znamená, jako, že nejsme úplně v situaci, kdy my musíme vymýšlet a zadávat, co se přeloží, to bychom asi ještě uvažovali jinak. Že vlastně ty texty docela jsou, mě to překvapuje, ale vlastně pořád takže ještě. Takže spíš vycházíte z té nabídky, než z nějakého programu, jako jo? Ještě teda prakticky, když vyjde, to číslo vychází teda v 6. jako červenci nebo v září, vychází dvakrát do roka. Kolik času je potřeba věnovat před tím konečním? Když vám něco budu chtít nabídnout, tak se tím předstihem je třeba rozumím. Celý půl roku zahraje teda? Nebo strašně to záleží na tom, jak moc se to zasekne. Jo. Tak se, jakoby, pokud jde třeba o studii, tak když nám to pošlete, tak to zhruba většinou do 2 měsíců máme aspoň ten základní výsledek jakoby, toho recenzního řízení. Jo. Ale potom, pokud je to třeba negativní a musí to přepisovat, tak pak se to už skoro nedá úplně takhle odhadovat. No. Ale jako takhle. A jaký je tam tak poměr textů objednaných a nabídnutých, protože jako člen vlastně ještě rady dostávám často od vás ty články, které jako posizujete a dost často nakonec se tam teda redakce rozhodne to odmítnout. Mohla byste třeba tak tipnout, jaký asi poměr mezi těmi články, které nakonec odmítnete, jaké je to asi procento? Jako kolik z toho, no, co dostaneme no, nakonec, z toho nabídnutého vyjde? Ano. Jako jaký je odpad? Řekla, třeba čtvrtina nebo pětina vyjde. Jako poměrně dost toho. Dost, ano. Poměrně dost. My tam máme ještě vlastně víc těch jako kol, my máme říct to předkolo, kde to někdy jenom vracíme na přepracování, ano. Nebo doporučíme do jiného časopisu, taky to třeba vrátíme na přepracování a pak už se ten člověk neozve. No. Teoreticky by to mohlo, bývalo, ale no, nepodaří se. Nebo to přímo odmítáme, pokud to přímo odmítáme, tak to ještě jde do redakční rady, aby tato jako by posoudila, jestli jsme to náhodou neodmítli příliš jako rychle. Pak to teprve jde do recenzního řízení. Takže vlastně to má ještě jako několik stupňů. A jako ten odpad v průběhu u těch studií není teda úplně malý. To je teda pravda. Takže tady máte už jenom prostě to krém do la krém. Zvlášte si to. Ne, pak ne. A nevím, jestli by bylo ještě nějaký téma, který by bylo třeba zajímavé. Aha, se přihlásil. Třeba kdyby někdo napsal nějakou brutální kritiku Hejdánka jako zakladatele Reflexe, že to asi záleží na té kvalitě, no. Že by byla dostatečně dobrá, já myslím, že proč ne. A muselo by to být jako postavení. Ale zase by to aspoň vyvolalo, jo? To jsme za takový věc jsme rádi. Co přemýšlím, jestli třeba umělý inteligenci, že to se tak strašně jako rychle proměňuje, že tak zase ne, my jako tyhle témata asi nejsme schopni úplně pojmout, protože přece jenom ten proces chvilku trvá. Proto ty výročí jsou pro nás takový. Že ta umělá inteligence přímo napsala ten text pro vás třeba. Já si myslím, že to jako velmi brzy udělá. A pořád si myslím, že my to ještě jako čteme a chvilku to ještě zachytávat budeme, ale asi ne věčně. Tak kolegové, měli ještě nějaký dotaz? Není-li, tak děkuji Markétě Dudzíkové, že navštívila naši letní filozofickou školu, že jsme s ní mohli hovořit a budeme s ní nadále v kontaktu a budeme i třeba naše další kolegy upozorňovat na možnost spolupráce s tímto časopisem. Takže moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.